sarase ang mga araw, kinakasal makita. Paglalambing at ulit mo na hindi nakakasawa. Punong-puno ng ligaya ang ating pagsasama, na parang wala nang sisira ng lahat. Bakit ba dumating ang oras na ito? Nabalitaan ko nang hindi man lang nagbaan.